heeft aangifte gedaan tegen de kopers van wat? Nepvaccinatiebewijzen. Nepvaccinatiebewijzen. Die was nog binnen de tijd en goed gerekend. En vraag 15. Buiten de tijd, dus niet meer voor de punten. Twee gevangenen in Zweden hebben twee cipiers gegijzeld. Ze eisten pizza. Maar wat moest erop zitten? Kebab, geloof ik. Kebab, inderdaad. Ja, dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Maar daar heb je geen punten mee meer verdiend. Die had je ook niet nodig, want je had 10 vragen uiteindelijk goed. Alsof wij een vooruitziende blik hadden met die 10 waar ik het eerder over had. Maar dat is wel het getal wat je hebt gehaald. Dus je staat nu op 70 punten. Vooralsnog 4 aan kop, zogezegd. Yes. Dankjewel voor het meedoen, Tom. Dankjewel. En even afwachten wat de kandidaat van morgen natuurlijk gaat doen. Jullie allemaal bedankt ook voor jullie komst hier naar de studio van Spraakmakers. Graag gedaan. Ik ga het stokje overgeven aan Bert Kranenburg voor de zomereditie van 1 op 1. Helene, goedemorgen. Ja, na de Delta-variant, de Lambda-variant, ging er uitgebreid over bij jullie ook. Praat ik zo meteen met de man die bezig is de vaccin van de hoop te ontwikkelen. Een neusspray wordt op dit moment ontwikkeld in Nederland, notabene. En dat gebeurt onder leiding van Jan Groen en hij is mijn gast. NPO Radio 1. Ik ben door wat Megens met het laatste nieuws. Op de nieuwe kaart van coronagevallen in Europa kleurt het grootste deel van Nederland nu donkerrood, meldt het ANP. Na Groningen geldt nu ook voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel de hoogste waarschuwing. Bij een overval en een schietincident in een huis in Noord-Scharwoude is een man van 51 vannacht zwaar gewond geraakt. Naar het ziekenhuis gebracht. In een bewoonde schuur bij dat huis trof de politie een vastgebonden man van 37 aan. Die raakte niet gewond. Er is in Noord-Scharwoude niemand aangehouden. Opnieuw is in Tokio een Nederlandse Olympiër positief getest op corona. Reshmi Ogink, die zou meedoen aan taekwondo. Ze moet nu 10 dagen in quarantaine en mist daardoor haar wedstrijden. Door een rekenfout is een vrouw die gevangen zat in Evertsoort in Limburg vervroegd vrijgelaten. Ze moest nog 7 maanden zitten. Die vrouw zat vast voor meerdere zaken en daardoor is er een rekenfout gemaakt, zegt de gevangenis. Waar ze nu is, is niet bekend. Dankjewel. Jolanda van der Velden nog heeft verkeersinformatie. Ja, het zijn de werkzaamheden op de A7, de afsluitdijk Guilaine. Die leveren nu vertraging op, vooral voor het verkeer van Noord-Holland naar Friesland. Bij Kornwerderzand 3 kilometer met een half uur oponthoud. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één zomereditie met Bert Kranenburg. Op de dag dat bekend is geworden dat Nederland nog roder zal kleuren op de coronakaart, lijkt de simpele oplossing voor de verspreiding van dit virus nabij. Niet een derde prik, waar iedereen het nu over heeft, maar een geheel andere methode is in de maak. Een neusspray. En die wordt ontwikkeld in een laboratorium naast het RIVM in een zijstraatje in Bilthoven. Het zou het middel kunnen zijn dat spotgoedkoop is en wereldwijd verspreid kan worden. Het heeft de naam AVAC-10. En dat middel wordt ontwikkeld door Intravac, een Nederlandse onderneming, en functioneerde tot begin van het jaar in opdracht van het ministerie van VWS. Het bedrijf claimt de enige te zijn die binnen Europa een coronavaccin en een neusspray ontwikkelt. Maar dit bedrijf moet concurreren met een wereldwijde red race van vaccinontwikkelaars die allemaal het middel tegen corona zo snel mogelijk op de markt willen brengen. De gast vandaag in 1 op 1 is de viroloog en bestuursvoorzitter van dit bedrijf, Jan Groen. Goedemorgen. Goedemorgen. 3 korte vragen, korte antwoorden graag. Wanneer kunnen deze neusspray bij de Ethos in het Kruidvat gekocht kunnen worden? Deze kunnen nooit bij de Ethos in het Kruidvat gekocht worden. Komen we zo op terug. U noemt het ook wel het vaccin van hoop. Kan iedereen het dan gaan gebruiken, jong en oud, overal ter wereld? Ja, zoals het eruit ziet kan iedereen het gaan gebruiken. En u bent ook viroloog. Er zijn 2 varianten van de virologen. Zij die denken dat het virus langzaam weggaat. En je hebt ook de groep die zegt dat het virus zich verder evolueert en sterker wordt. Tot welke groep behoort u? Ik hoor bij de groep dat het gaat evolueren. Ja? Ja. We komen nooit meer van corona af? Nee, dat blijft bij onder ons. Tijd voor een goed gesprek. Met Jan Groen over deze neusspray. Hoe werkt die neusspray? We kennen natuurlijk allemaal neusspray. Als je verkouden bent, dat spuit je in je neus en klaar is het. Moet ik daaraan denken? Ja, zo simpel is het, ja. Net zoals een Otrivin neusspray. Maar en dan? Hoe kan dat met een vaccin? Ja, je moet bedenken dat je kan vaccins toedienen met de naald. Dus intradermaal of intramusculair. Maar je kan het ook toedienen via de neus. Eigenlijk de route die de normale infecties bewandelen. De meeste luchtweginfecties komen via de neus naar binnen. Ja, maar waarom zou je dit doen als alle andere vaccins via een naald worden toegediend? Dat is een beproefde methode. Dat is zeker een beproefde methode. Maar met dit concept kan je ook antistoffen en bescherming induceren in de neus. Daar, de port of entry, daar waar het virus binnenkomt bij de mens. Maar is het dan niet zo dat je spreekt en als je daarna je neus snuit dat het weer weg is? Nee, als je het spreekt dan die vaccinpartikeltjes hechten onmiddellijk in de neus vast. Hoe werkt dat dan? Hoe kan dat? Nou, je moet ervan uitgaan dat je elke dag continu allerlei stofpartikeltjes, alles inademt via de neus. En ook het vaccin, het hele kleine partikeltjes, zullen zich gaan hechten aan de cellen in de neus. Mm-hmm. En vandaar wordt het verder in het lichaam opgenomen en gestimuleerd, wordt je immuunsysteem geactiveerd. Dat wordt een soort schutting die gebouwd wordt in je neus die meteen de boel al tegenhoudt. Ja, kijk, je hebt twee vormen van bescherming. Aan de ene kant, als je het via de naald toedient, wek je antistoffen op in het bloed met name. Maar als je het toedient via de neus, wek je antistoffen op in de neus. Muzikale immuniteit, heet het met een mooi woord. Maar tegelijkertijd wek je ook antistoffen in het bloed op. Ja, uiteindelijk komt het net als met een naald in je bloed te zitten. Alleen de ingang is nu je neus. De ingang is de neus, ja. Terwijl dat normaal gesproken een spier in je arm is waar die naald ingezet wordt. U zegt dat u de enige bent, hè, die deze neusspray ontwikkelt. Maar wij gingen een beetje rondzoeken. Leiden kwamen we tegen, Rotterdam, Erasmus MC. Ook wereldwijd, in Texas schijnen ze bezig te zijn. Iowa, Israël, hoe zit dat? Nee, we hebben geclaimd dat we in Europa de enige zijn op dit moment met het maken van een neusspray-vaccin. Waar we nu zijn, op basis van dit concept. Als je praat over het Leiden Lab, dat is een ander concept. Dat is geen vaccin. Dat is een soort antiviraal middel die je gaat toedienen. Dus eigenlijk dat je daarmee het virus kan neutraliseren. Maar dat is geen vaccin. Het wekt geen antistoffen op. En Rotterdam, Erasmus MC? Erasmus MC zijn ze ook met concepten bezig. Maar ik weet niet hoe ver ze op dit moment staan. Ik weet dat als je gaat kijken wereldwijd, staan wij op dit moment het verste binnen Europa. Maar zou het niet verstandig zijn om samen te werken? Het gaat om iets heel belangrijks. Hoe eerder het er is, hoe meer knappe koppen eraan samenwerken, hoe beter. Ja, je moet kijken wat voor concept je vertrekt. Hè? Er zijn verschillende concepten om neusprays te ontwikkelen. Wij hebben ons eigen gepatenteerde concept ontwikkeld op basis van bacteriële blaasjes. Dat is een vrij uniek concept. Dat heeft zich ook al bewezen voor andere vaccins, onder andere voor meningitis type B, ontwikkeld door GSK. En wij zijn ervan overtuigd dat dit een van de beste concepten is voor het maken van vaccins. Maar is het dan alleen om mensen te helpen die prikangst hebben, of werkt het ook echt beter? Wat we hebben gezien in onze dierproeven, preklinische studies heet het met een mooi woord, werkt het echt beter dan als je hetzelfde vaccin toedient intramusculair met de naald. En dat komt omdat je het ter plekke toedient, op de plek waar het moet zijn? Ja. Ja. U heeft in aan het begin van uw carrière veel met dieren gewerkt. Komt daar het idee dan ook vandaan dat u denkt dat hebben we daar toegepast, dat zou mensen ook moeten kunnen? Nee, het concept is gewoon gebaseerd op het feit waar komen de viruspartikels of bacteriën binnen. Normale luchtweginfecties altijd via de neus. Dus het is niet uniek in die zin dat het nooit eerder bedacht is voor andere vaccins, want er bestaat al een neusspray-vaccin voor griep, voor influenza. Wordt niet veel toegepast, horen we weinig over. Het is goedgekeurd in Amerika, wordt in Amerika toegepast, met name bij kinderen. Oké, ja, dus de manier kan. Dat moet ook voor dit coronavaccin gaan werken. U zegt het wordt ter plekke toegediend, namelijk in de neus. Nou hoor ik over die Delta-variant, dat er vooral ontzettend veel virusdeeltjes in je keel zitten. Hoe zit dat dan? Ja, je moet natuurlijk vanuit gaan. Het is gewoon de neus-keelholte is één gang als port of entry. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat maakt niet uit. Ja. Daar hoeven we niet extra ongerust van te zijn. Want we wel worden door die Delta-variant, omdat we horen dat er zo ontzettend veel virusdeeltjes zijn. Ja, kijk, er wordt gezegd dat de Delta-variant iets virulenter is. Hè? Dus iets infectieuzer dan dan zijn voorgangers. Dat is ook zo. We hebben ook al gezien dat een aantal mensen die al twee keer gevaccineerd zijn, toch nog besmet raken met de Delta-variant. Zou het voor deze mensen goed kunnen zijn om dan na die twee prikken ook die neusspray nog te gebruiken? Ik denk wel. Je ziet dat een aantal farmaceuten nu ook al op duiden dat we toch een derde vaccinatie moeten gaan doen. En je moet bedenken dat dit neusspray-vaccin overal bijpast. Dus of je nou van tevoren een mRNA-vaccin heb gehad of een vector-vaccin heb gehad van Janssen of van AstraZeneca. Dat maakt niet uit. Nee. De neusspray zou dus voor nu moeten zijn, maar ook voor de toekomst. Er komt de Delta Plus-variant aan, die Lambda-variant uit Peru gaat het nu ook over. Blijft dat werken? Is dat up-to-date te houden? Is dat anders dan bij vaccins die intraveneus worden toegediend? Ja, voor alle soorten type vaccins zou je altijd een kleine aanpassing moeten gaan doen naar de toekomst toe. Dat zien we ook bij influenza. Dat virus verandert ook onder druk van je immuunsysteem. En ook daar passen de farmaceuten elk jaar het vaccin iets aan. En dat zal ook hoogstwaarschijnlijk gebeuren voor coronavaccins. Ja, nou ga je niet elke week een prik halen. Ik kan me bij die neusspray voorstellen dat je denkt, nou laat ik maar een spreetje doen. Dus voor de zekerheid en nooit verkeerd. Nee, dat kan je zeker zo niet opvatten. Je moet echt wel gericht gaan vaccineren. En de vaccinatie moet je gegeven worden door een gediplomeerd persoon, een arts of een verpleegkundige. Je kunt niet zelf met zo'n flesje. Je kunt zelf met zo'n flesje even sprayen. Ja, technisch gezien kan dat. Dat is niet zo moeilijk. Maar je wil dat wel ervoor zorgen dat het gecontroleerd gebeurt en dat ook geregistreerd wordt welke vaccins je hebt ontvangen. Ja, precies. Dus dat systeem zou dan hetzelfde moeten blijven. Hebben om op pad te kunnen gaan. Ja, ja. Ja, want ik las ook, het is veel langer houdbaar dan de huidige vaccins. Ja. Je zou het misschien mee kunnen nemen in je rugzak als je een lange reis gaat maken. Of is dat niet de bedoeling? Nee, kijk, het valt onder de wet van de medicijnen. Dus al die medicijnen worden geregistreerd. En die kan je niet zo over de counter kopen bij een kruidvat of een ethos. Maar hoe gaat het dan straks? Krijg je dan van de GGD een oproep om een neusspray te gaan halen? Nou, wat je nu ziet voor influenza, dat met name de kwetsbare groepen elk jaar een oproep krijgen vanuit de huisarts. Dus ik kan me bedenken dat als het op de lange termijn echt gericht wordt op de kwetsbare groepen, dat je gewoon een oproep krijgt van je huisarts elk jaar in het seizoen. Ja. En moet je dit 1 of 2 keer krijgen? De neusprayvaccin? Ja. Op dit moment, alle studies laten nu zien dat je 2 keer een dosering moet krijgen. Met een tussenpauze van 3 weken. Maar dat geldt er voor mensen die nu nog niet gevaccineerd zijn of mensen die al wel de vaccinatie hebben? Als je eenmaal een keer gevaccineerd bent, gaan we ervan uit dat een booster, dat een eenmalige toeding, voldoende is. Ja, afhankelijk van hoe het coronavirus zich gaat ontwikkelen natuurlijk. Uiteraard. Wat er allemaal mee gaat gebeuren. Ja. En daar is natuurlijk heel weinig over te zeggen of dit iets is wat we de komende tientallen jaren zullen moeten gaan doen. Ja, we staan nog aan het onderzoeken hoe het virus gaat evolueren. We hebben nu al gezien op vrij korte termijn dat er alle verschillende varianten ontstaan. Dus de vraag is, komt er naar de lambda nog een andere variant? Ja, wat niemand weet, maar u bent ook viroloog. Probeer dat eens in te schatten. Nou, ik denk, als je natuurlijk kijkt naar het beste voorbeeld blijft gewoon de influenza. We zien gewoon dat deze virussen zich ook gaan aanpassen. Die moeten ook, met een heel mooi woord gezegd, overleven. Om zo maar te zeggen. Dus die virussen partikels gaan zich aanpassen om te kunnen blijven bestaan. En dus onder druk van je immuunsysteem vinden kleine veranderingen plaats, waardoor het virus ook weer blijft overleven. Ja, ik hoorde Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist van de Volkskrant, vanochtend in Spraakmakers hier op NPO Radio 1 zeggen. Het virus schaakt op een beperkt bord. Dus er veranderen wel kleine dingetjes, maar hij zal niet heel grootschalig gaan veranderen. Toen dacht ik, dat is heel erg fijn. Staat u daar, deelt u die mening? Nou, ik kan me er wel in iets in zien, ja. Dus we zien nu steeds kleine veranderingen van het coronavirus, hè, rond het spike-eiwit. Als je praat over influenza, dan heb je over het algemeen te maken met hele kleine veranderingen van het virus. Maar ten tijde van een pandemie, de Spaanse griep en dergelijke, was een soort hele drift of shift rond de plaats dat het virus volledig veranderde. Dus dat is anders dan het coronavirus. Want als je naar het pokkenvirus kijkt bijvoorbeeld, dat is uitgeroeid. Ja. Is het daarmee te vergelijken? Komt er een moment dat het coronavirus zich ook niet meer verder kan ontwikkelen? Dat het gewoon op is, alle varianten geweest? Die uitspraak durf ik hier niet te doen. Kijk, het pokkenvirus is heel iets anders. Het is een heel stabiel virus. Dat blijft naargenant hetzelfde. Dus als je daarmee gevaccineerd, de hele wereld gaat vaccineren, daarmee kan je ook het pokken uitroeien. Dat is ook gebeurd. En we hebben nu dus een proces. We zijn nu gestart om het poliovirus volledig te eradiceren. Ja, precies. En dan het coronavirus. 1 op 1. Met Bert Kranenburg. En ik ben met Jan Groen, bestuursvoorzitter van het Vaccininstituut in Bilthoven, dat een neusprayvaccin ontwikkelt tegen corona, tegen COVID-19. U heeft daarvoor tientallen miljoenen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gekregen om dat vaccin te ontwikkelen. Wanneer heeft u die opdracht gekregen? We hebben die opdracht gekregen vorig jaar. Kort na de uitbreken van de pandemie. We waren toen onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid als instituut. En een van de voor het waarborgen van de publieke belangen worden we aangemerkt voor het maken van vaccins. In dat geval gingen we ons richten op het maken van een coronavaccin. En wat was de vraag aan u? Nou, de vraag was, eigenlijk de vraag die was aan iedereen gericht, hoe kunnen we zo snel mogelijk een vaccin ontwikkelen? En goed, en ten tijde van dat proces zijn we gelijk gestart met het ontwikkelen van een coronavaccin. En werd de vorm van toediening toen ook al besproken? Zat het in de opdracht? Nee, de toedieningsvorm zat niet in de opdracht. Nee. Er wordt gewoon gekeken wat past het beste bij het bestrijden van deze pandemie. En als je dan gaat kijken wat speelt op de wereld op dat moment. Nou, kort na de uitbraak van corona zagen we al dat heel veel bedrijven zich gaan richten op een toediening met gebruik van de naald. Ja. Met een bepaald concept. En wij hebben ervoor gekozen, hoe kunnen we ons onderscheidend maken? En wat denken wij vanuit de literatuur zal beter kunnen zijn, beter werk kunnen hebben voor de bescherming van het coronavirus. Maar de grote reuzen beginnen met de naald. Is het dan een beetje Kuifje in Bilthoven die denkt, we gaan het lekker anders doen? Nee, het is niet Kuifje in Bilthoven. Je moet gewoon kijken van, wat is op termijn het beste vaccin? Kijk, er zijn altijd vaccins, ook met influenza, voor verschillende doelgroepen. En er zijn al heel veel verschillende soorten vaccins. En dat geldt ook voor corona. Dus we kunnen allemaal weer van hetzelfde concept gaan volgen. Als iedereen doet, een soort MeToo-vaccin. Ja, daar houden we ons niet mee bezig. We houden ons bezig met innovatieve vaccinontwikkeling. Gebruik maken van de nieuwste technologie. Ja. Zo hebben we natuurlijk gezien dat Pfizer en Moderna zich hebben gericht op de mRNA. Dat is ook een innovatief nieuw vaccin. Ja. Althans voor infectieziektebestrijding. En wij hebben ons gericht op het gebruik van die blaasjes, de zogenaamde OMV, automembrane vesicles, voor het maken van vaccins. En nu hebben we dat ingezet voor het maken van een coronavaccin. Ja, Pfizer, Moderna, maar ook Janssen en AstraZeneca, die zijn al lang klaar. Die worden al gebruikt. Waarom loopt u achter? Ja, je moet bedenken, wij zijn intussen een innovatief research instituut. Dus wij brengen het niet helemaal tot aan de markt. Onze opdracht is om een vaccin te ontwikkelen. En dat het bewijs dat een vaccin werkt tot en met fase 1 of fase 2. En dat zijn de fasen waarmee het vaccin gaat uittesten in de mens. Maar de commerciële partijen kunnen eigenlijk sneller. Ja, de commerciële partijen hebben natuurlijk een andere insteek. Hebben ook een andere kapitaal achter zich om te gaan ontwikkelen. Ja, zit het hem daarin? U heeft minder ontwikkeld geld dan zij hebben, dus het kost meer tijd? Een deel wel, want wij hebben toen een beperkte onderzoeksgroep. Totaal werken 135 mensen bij Intervac, waar ongeveer 90 mensen zich bezighouden met ontwikkelingen van vaccins. En als je gaat bedenken, bij de grote farmaceuten werken honderden mensen aan dit vaccinconcept. Dus u ziet het ook niet als een rat race? Ik zie het absoluut niet als een rat race. Vandaar dat we ook een onderscheidend concept naar de markt proberen te brengen. Bij u gaat 's avonds om 5 uur gewoon het licht uit en de volgende dag wordt er verder gewerkt. Nou, je bent in een aantal fasen. Dus vaccinontwikkeling is in eerste instantie een stukje research. En dan ga je kijken hoe gaat het concept eruit zien van een vaccin. Welke componenten brengen we bij elkaar. Dan, als je dat gedaan hebt, moet je eerst de dierproeven gaan uitvoeren met het concept vaccin. Kijken of het werkt. Meestal worden daar muizen voor gebruikt. Vervolgens ga je naar een ander diersoort die wat gevoeliger is voor dit virus. Dan ga je een challenge model doen, heet het met een mooi woord. Je gaat ze eerst vaccineren, dan ga je ze nou besmetten. Dan ga je kijken of de beestjes overleven en geen schade in de longen hebben. Ja. En voldoende immuniteit opwekken. En daarna moet je nog een fase gaan starten waar ga je gaan kijken, is het vaccin wat je ontwikkeld hebt, voor ogen hebt, niet toxisch voor de mens? Dus dan moet je een soort toxiciteitsstudie doen waarbij je ook beesten gaat vaccineren. In ons geval dan druppelen op de neus. Dan worden konijnen voor gebruikt. Ja. En die moeten best een hele lange periode blijven zitten. Over lange termijn, 4 tot 5 maanden ga je kijken. Na 5 maanden ga je kijken, is er ergens schade in het beestje aangericht als gevolg van het vaccin? En is die fase al afgerond? Die fase die loopt nu. Die loopt op dit moment. Dus als dat goed gaat, dan mag dat u daarna... Goed gaat, kunnen we de volgende stap gaan naar de eerste fase 1 studie in de mens. Ja, precies. En dat is een soort safety studie. Daar heb je niet zoveel mensen voor nodig. Dan ga je kijken, is het vaccin veilig in de mens? Ja. En u zegt, even het pad doorlopen. Want wanneer zou het dan zover kunnen zijn dat we een neusspray krijgen in plaats van een injectie? Nou, wij mikken ons op de eerste humane studie. Dat is eind van dit jaar, begin volgend jaar. Nee, maar ik wil gewoon weten wanneer we, als al die studies goed gaan, als alle resultaten goed zijn, geen gevaar voor vergiftiging en wel werkzame stof die effectief is. Ja. Vanaf wanneer zou je dan een spray kunnen krijgen? Het vaccin op de markt kunnen zien. Sorry? De vraag is, wanneer kan je dan het vaccin op de markt zien? Ja. Ja, dat zal ergens in eind 2023 zijn. Dat duurt nog een tijd. Ja, dat is een lang proces, ja. Dan is corona misschien wel voorbij. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Nee, bang. Nee, zeker niet. Nee, zeker als je nu ziet alle mutanten die nu op dit moment ontstaan. Dus dat corona blijft bij ons. En er is nog een enorme tekort aan vaccins. Hè. We praten over, ik weet niet, tientallen miljarden dozen die nog geprociseerd moeten gaan worden. Ook voor de rest van de wereld natuurlijk. Ook voor de rest van de wereld, Zuid-Amerika, ja. Afrika. U zegt het kan overal ter wereld kan het gebruikt worden. Zou het voor die werelddelen een uitkomst zijn? Beter dan die naalden? Het is absoluut een uitkomst voor met name midden- en laag inkomens landen. Waarom dan? Omdat de toedieningsvorm is eenvoudig. Is heel makkelijk. Je hebt niet het risico met het gebruik van naalden. Er zit altijd wat risico in als je naalden gaat gebruiken. Je kan het op grote schaal heel eenvoudig produceren en makkelijk toedienen bij de mensen. Ja. Nou bent u dus gestart met dat geld van de overheid. En denk ik, dan bent u niet zo'n farmaceut met een enorm winstoogmerk die straks woekerprijzen gaat vragen voor dit vaccin. Dat is absoluut het geval. Ja, wij zijn geen bedrijf volledig gefocust op het winstoogmerk. Wij hebben deze opdracht aangenomen van het ministerie van Volksgezondheid. En dus ook in die hoedanigheid is de bedoeling dat we dat vaccin, ik zal maar zeggen, kunnen gaan maken en produceren en beschikbaar stellen aan zoveel mogelijk landen wereldwijd. En in het verleden hebben we dat veel gedaan ook voor andere vaccins. Hè. Van de week hadden we natuurlijk net een persbericht over een poliovaccin wat hebben we ontwikkeld. Dat is ook onder de vlag van de WHO ontwikkeld. Bij Intervac. En vervolgens is het uitgelicenseerd naar een aantal partijen. AVAC 10 gaat het heten. Die 10 staat voor 10 cent, want u gaat 10 cent per vaccin vragen. Ja, dus het idee is dat het een soort open source patent wordt. Of open source. Wij stellen de patenten ter beschikking. Maar we vragen degene die straks het concept van ons wil afnemen, vragen we geen upfront payment, geen milestone payment. We vragen ook geen royalties. We vragen aan het einde van de rit een bijdrage van 10 cent per dosis om de kosten te dekken van de ontwikkeling van dit vaccin. Dat klinkt heel mooi, meneer Groen. Ik denk dat het ook een heel goed initiatief is. Maar Siewert van Lienen zei ook dat hij geen winstoogmerk had met zijn landelijk consortium hulpmiddelen. Waarom kan ik u wel geloven? Ja, kijk, we zijn natuurlijk we zijn dus op dit moment een bedrijf waarvan het ministerie van Volksgezondheid 100% aandeelhouder is. Dus wij werken in opdracht van het ministerie voor een groot deel. We doen ook andere commerciële opdrachten. En vanuit die optiek benaderen we ook het ontwikkelen van vaccins. Ja. Nu nog hangt het aan het ministerie, maar het wordt afgestoten. Het wordt zelfstandig. Er zal een investeerder komen die het bedrijf gaat kopen. Hoe weet ik zeker dat die niet 15.000 keer de vraagprijs er is altijd, gaat eisen? Kijk, we zijn natuurlijk een vrij belangrijk onderzoeksbedrijf binnen Nederland. We streven er ook naar om deze kennis te behouden voor de BV Nederland. En het idee is ook dat we altijd vanuit de overheidsperspectief de publieke belangen moeten kunnen waarborgen. Vanuit die optiek, als er eventueel een tweede, als het verkocht wordt of geïnvesteerd wordt, zou dat gewaarborgd moeten worden met de eventuele koper. Maar op dit moment zijn de afspraken dat we voorlopig nog een beleidsdeelneming blijven op het ministerie van VWS. Maar als er een buitenlandse investeerder komt die straks bereid is een hoop geld daarvoor op tafel te leggen, en die kan natuurlijk een aantal eisen stellen, lopen we dan niet het risico dat wij als Nederland dan helemaal niet meer een streepje voor hebben bij het vaccin dat notabene hier ontwikkeld is? Nou, kijk, een of andere eventuele koper kan heel veel eisen stellen. Maar het uitgangspunt is dat de publieke belangen gewaarborgd moeten blijven binnen Intervac. En dus daarmee heeft altijd de aandeelhouder, in dit geval dan de overheid, een soort golden share. Dus minister Van Ark voor Medische Zorg moet dat keihard op papier gaan zetten? Nou, die afspraken staan al op papier. Die zijn al gemaakt. We zijn natuurlijk afgesplitst van het ministerie van VWS als instituut. We zijn nu verzelfstandig. We zijn dus een BV. Ja. En daar zijn in een raamovereenkomst zijn een aantal van die feiten al gewaarborgd. En daar kan op geen enkele manier iemand onderuit? Daar kan niemand onderuit, nee. Nee, willen we graag zeker weten, uiteraard. Laten we nog even naar de wereld om ons heen kijken, waar morgen de Olympische Spelen beginnen. In Japan is er veel over getwijfeld. Moet het wel, moet het niet? Met publiek, zonder publiek? Het wordt zonder publiek. Ze beginnen toch. Gisteren het nieuws dat de eerste Nederlandse sporter al positief getest is. Skateboardster Candy Jacobs. Hoe gaan deze Spelen verlopen, denkt u? Al even met de pet op van viroloog. Ja, ze zullen denk aan de ene kant wat te rommelig gaan verlopen. Er zullen toch wel steeds meer spelers her en der afvallen, omdat ze positief getest worden. En dat is wel voor de sporter natuurlijk heel jammer, naar al die inspanningen. Zelfs om gevaccineerd zijn, deels gevaccineerd, of met een negatieve coronatest in Japan binnen te komen. Maar aan het einde van de rit kunnen ze dan toch niet deelnemen. Dus we zullen wel steeds van dat soort dingen zien, ja. Ja, ik kijk daar toch enorm van op, hè, want het is een ontzettende bubbel waar ze inkomen. Ze moeten heel lang in quarantaine, ze mogen met niemand in contact. Ze gaan door gangen heen, busjes in, op de plek waar ze moeten zijn, snel weer in het busje, terug naar het hotel. En dan toch positief getest. Hoe kan dat nou? Ja, kijk, het virus is onder ons en met ons. En we kunnen toch aan alle kanten ons proberen te beschermen. En uiteraard, vaccins zullen bijdragen aan de bescherming. En ook vermindering van de overdracht. Maar we hebben ook duidelijk gezien, wat ik al eerder heb verteld, is dat mensen die gevaccineerd zijn, kunnen toch nog wel het virus bij zich dragen. Ja. Zelfs als je in zo'n ontzettend beveiligde bubbel zit als de Olympische Spelen op dit moment zijn. Zelfs als je in zo'n bubbel zit, ja. Ja. Kijk, je hebt natuurlijk ook te maken met een bepaalde incubatietijd. Hè. Dus als je eventueel al besmet bent, ondanks het feit dat je misschien gevaccineerd bent, en je gaat je testen 2 dagen voor het vertrek, dan kan het nog zijn dat je antigeentest, je PCR-test negatief is. Dus je gaat gewoon negatief vertrekken hier. Terwijl je toch positief bent. Terwijl je toch positief bent. Ja. Zou het niet verstandig zijn om alsnog te zeggen, we laten ze niet doorgaan? Ja, dat is meer een politieke beslissing. Maar ik zou het zeggen van, we zien ook alle voetbalwedstrijden, alle sporten gaan gewoon door. De Tour de France, de Grand Prix, alles gaat gewoon door. Ik denk wel dat we dat ook voor de mensheid wel moeten door laten gaan. Ja. Ja. Nou, we lieten hier ook alles doorgaan. We mochten weer dansen naar Janssen. Het zag er allemaal zeer hoopvol uit, totdat er enorme pieken ontstonden in de besmettingscijfers. Engeland is sinds maandag helemaal open. Het was daar bevrijdingsdag. Ik zie een beetje dezelfde beelden daar nu vandaan komen die we eerder in Nederland zagen. Iedereen denkt dat alles weer kan en alles weer mag. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik ben er wel een beetje gereserveerd in. Ik bedoel, het is natuurlijk voor iedereen fantastisch dat we weer van alles kunnen en mogen. De consequentie is natuurlijk wel dat we de besmettingscijfers oplopen. Het R-getal loopt op naar richting 3. Het is natuurlijk wel, ook in Engeland, maar ook hier in Nederland, we zijn nu helemaal donkerrood gekleurd, begreep ik. Kunnen beter deze piek doormaken in de zomermaanden dan straks in het najaar of in de herfst. Maar voor hetzelfde krijgen we weer zo'n piek in het najaar. Of een nog erger. Nou, ik denk dat als je ziet de snelheid waarmee we vaccineren, dat het straks de piek significant zal gaan afnemen, ook naar, richting het najaar en de winter toe. Dan zijn alleen de mensen nog, vormen nog een risico die niet gevaccineerd zijn, die er zelf voor gekozen hebben om die vaccinatie niet te laten zetten. Ja, maar op een gegeven moment als we kunnen komen tot een groepsimmuniteit op basis van het feit dat je besmet bent geweest, bouw je ook immuniteit op, of op basis van het feit dat je gevaccineerd bent, van onder de beide 80-90%, ja, dan zou je wel kunnen spreken van een herd immunity. En dat mensen die zich niet laten vaccineren deels wel beschermd zullen zijn. Maar ja, zolang ze niet gevaccineerd zijn, is nog steeds de kans dat het beestje, of de virus in dit geval, kan rondgaan. Ja, en wanneer is die groepsimmuniteit bereikt, denkt u, die je nu noemt? Ja, ik denk dat we zijn nu druk doende om de jongeren te gaan vaccineren. Dus dat zal zeker nog doorgaan tot ergens in oktober. Voordat we dan, en iedereen zijn tweede prik heeft gehad, dan zijn we toch al zeker nog een paar maanden onderweg. Ja. Dus we kunnen het nieuwe jaar stoppen met afstand houden, met mondkapjes, met ventileren. Dan kunnen we weer gewoon 3 zoenen, handen geven. Ik zou ervoor willen pleiten om dat voorzichtig te gaan afbouwen en dan gewoon te gaan kijken hoe ver op dat moment staan met de vaccinatie gaat. En dan pas geleidelijk de maatregelen gaan afnemen. Het handen schudden, nou ja, goed, de handen schudden en zoenen. Valt te bezien of we daar helemaal naar terug gaan, naar het oude patroon. Ik denk het zelf van niet. We willen het allemaal wel, maar ik denk dat het toch ingebakken zit dat het wat minder zou zijn dan voorheen. Laatste korte vraag, meneer Jan Groen. Gaat u op vakantie? Ik ben op vakantie geweest. Geweest? Ja, ik ben. We zijn net terug van vakantie. Met het vliegtuig? We zijn niet met het vliegtuig gegaan, we zijn met de auto op vakantie geweest. Ziet er gezond uit. Hartelijk dank, Jan Groen van het bedrijf over de neusprayvaccins. Zometeen Natasha Gibbs met de Nieuws-BV. Morgen zit hier Joris Lintzen. Fijne dag. KRO NCRV. NPO Radio 1 podcast. Op een regenachtige avond werd het lichaam van Monique Segers gedumpt in het IJ van Amsterdam. De telefoon staat uit. Die staat nooit uit. Ah joh, die komt wel weer boven water. Ergens tussen het NDSM-terrein en de Koentunnel kwam Monique een week nadat ze werd vermoord weer bovendrijven. Is er nog iets wat ik moet weten? Wraak is een 8-delige podcast-thriller over ambitie. Hij heeft natuurlijk gewoon ontzettend veel ervaring. Over macht. Verwacht je tegenwind? En over... Met die geile kont van je. Me too. Ga naar nporadio1.nl/podcast en haal hem binnen. De podcast Wraak. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Wat wil je dat ik zeg? De waarheid. Oké, de waarheid. In de nieuwe KRO-NCRV-serie Zwanenburg volgen we de familie Praal. Een familie waar een gevaarlijk spel gespeeld wordt. Je hebt geen idee wat jij hebt aangericht. Hoe ver ga je voor je familie als blijkt dat je familie jou verraadt? Ik doe alles voor deze klote familie. Stream Zwanenburg. Overal in Europa. Op NPO+. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Deze zomer een dagje naar de Zeeuwse kust. Of naar een camping in het buitenland. Waar jij ook gaat genieten deze zomervakantie. Met de doorlopende reisverzekering van Interpolis ben je goed verzekerd. Ook tijdelijk bij een dagje weg in eigen land. Nu met 20% korting op de premie. Verkrijgbaar via Rabobank. Interpolis. Glashelder. Weer op vakantie. Waar tijd niet lijkt te bestaan. Even ver weg van alles, maar dichter tot elkaar. Je bent toe aan TUI. Boek nu 9 dagen Bonaire. Al vanaf €699. TUI. Discover your smile. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires. Zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.